uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. Pascal, a jak jest kaczka po francusku? Canard. Nie kanar. Kaczka. Canard. Dobra, jak nie wiesz, to nie mów. Zrób kaczkę po francusku pieczoną z gruszkami według przepisu Pascala lub kaczkę w sosie curry z gruszkami i pomarańczą według przepisu Karola. Bo teraz świeża kaczka Pekin kosztuje tylko 8,75 za kilogram. Świeża kaczka 8,75. Lidl. Mądry wybór. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 13 maja, minęła 11. Serwis przedstawi Małgorzata Spór. Niemal 300 tysięcy złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszny areszt. Będzie odwołanie, bo skarżący domagał się 5 milionów. Wrocławski Uniwersytet Medyczny oddał 19 milionów złotych unijnych dotacji, ale z decyzją urzędników się nie zgadza i grozi sądem. Były premier Izraela skazany na 6 lat więzienia za korupcję. Ehud Olmert nie przyznaje się do winy. Żądał 5 milionów złotych, dostanie niecałe 300 tysięcy. Lubelski sąd przyznał odszkodowanie i zadośćuczynienie mężczyźnie, który niesłusznie spędził w areszcie kilkanaście miesięcy. Paweł Gus był podejrzany o zabójstwo kolegi. Został aresztowany w lipcu 2007 roku. W grudniu następnego został zwolniony, a prokuratura umorzyła wobec niego postępowanie. Teraz sąd przyznał mu blisko 80 tysięcy złotych odszkodowania i 200 tysięcy zadośćuczynienia. Rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie Artur Ozimek tak tłumaczył Trójce ten wyrok. Tutaj sąd bazuje, jeśli chodzi o kwestię odszkodowania, to sąd ustala, jaka była faktyczna strata majątkowa związana z pozbawieniem wolności wnioskodawcy. Czyli na tą stratę majątkową wiąże się na przykład to, że sprawca w tym okresie nie mógł pracować, nie mógł osiągać dochodów. Paweł Gus domagał się 1 000 000 złotych odszkodowania i 4 000 000 zadośćuczynienia, bo jak tłumaczył, stracił kontrakt w Norwegii i nie mógł prowadzić swojej firmy budowlanej, a był to czas boomu i mógł wiele zarobić. Po wyroku powiedział dziennikarzom, że będzie składał apelację. Odszkodowanie, blisko 117 tysięcy złotych, dostał także inny niesłusznie aresztowany w tej sprawie mężczyzna. Ostatecznie o zbrodnie prokuratura oskarżyła Krzysztofa P., który był pracownikiem i bliskim kolegą zabitego. Został skazany na 25 lat więzienia. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu musi oddać 19 z 200 milionów złotych unijnej dotacji. To efekt tak zwanej korekty. Uczelnia wpłaciła żądaną kwotę, ale nie zgadza się z decyzją urzędników i próbuje odzyskać pieniądze w sądzie. Postępowania trwają. Rektor uczelni Marek Ziętek twierdzi, że poszło o drobiazgi. Spóźniono się z informacją do biuletynu Unii Europejskiej o jeden dzień, jeżeli chodzi o ogłoszenie konkursu. Według Małgorzaty Kurc z Urzędu Marszałkowskiego to poważne uchybienie. To już jest bardzo istotne z punktu widzenia jawności i przejrzystości. Powtarzające się błędy są dość kosztowne. To kosztowało uczelnie 5% wartości udzielonego zamówienia. Rektor uczelni Marek Ziętek mówi, że kara jest niewspółmiernie wysoka do przewinienia. Wszystkie korekty kwestionujemy, bo wszystkie one są za to samo przewinienie. Po tym, jak błędy wyszły na jaw, osoba odpowiedzialna za unijne projekty straciła stanowisko. A sprawą zainteresowała się Elżbieta Osowicz. Były premier Izraela Ehud Olmert skazany na 6 lat więzienia. Wcześniej sąd uznał go za winnego przyjmowania łapówek przy realizacji projektów budowlanych, gdy był burmistrzem Jerozolimy. 68-letni Olmert od 2010 roku był głównym podejrzanym w tej sprawie. Według prokuratury przyjął w przeliczeniu 156 tysięcy euro. Były szef izraelskiego rządu od początku nie przyznaje się do winy. Jego obrońcy najprawdopodobniej zwrócą się do sądu w Tel Awiwie z wnioskiem o zawieszenie wykonania kary do czasu, aż Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołanie.

us to get along. Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Friendly start of means you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Just smile. What do you know? It happened again. What do you know? Melissa Boys, czyli Chłopcy na uspokojenie. O innym zespole ktoś tak kiedyś powiedział, ale wydaje mi się, że tutaj też pasuje. Kings of Convenience. Najważniejsze jest, tak, najważniejsze jest właśnie uspokojenie, obojętnie w jakim wydaniu. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobronisz w studiu. Dzień tutaj. Dobry, bo ja właściwie w tej sprawie. Także świetnie się złożyło. Styl życia, wiadomo, sprawia, że bombardujemy umysł i ogromną ilością bitów, informacji, hałasu w każdej chwili dnia i wszystko wciąga nas jak maszyna, a umysł różnie sobie z tym radzi. Najlepiej o tym wiemy. On też potrzebuje właśnie pauzy, ciszy, wytchnienia. A my często mamy takie wrażenie, że jak jest cisza, jak się nic nie robi, to jest strata czasu. Oj, nieprawda. Michał Pasterski, trener komunikacji personalnej. To niemyślenie tak naprawdę jest najlepszym lekarstwem dla naszego umysłu. Jeżeli my dbamy o to, żeby ileś razy dziennie się wyłączyć z tego świata, to dla naszego umysłu to jest najlepsze zdrowie. On odżywa i ma o wiele więcej energii do tego, żeby kreatywnie myśleć, do tego, żeby rozwiązywać skutecznie problemy. Studenci na uczelniach artystycznych najbardziej chyba sobie zdają sprawę z tego, że jak się wyżyłują do końca, to dalej nic nie będzie. Tak, oczywiście. I czekają, aż zregenerują się i dopiero idą dalej. Tak, w psychologii nawet jest coś takiego jak proces inkubacji, który polega na tym, że jeżeli my, powiedzmy, świadomie cały czas wałkujemy jakiś problem, jakiś temat i myślimy o nim non-stop, blokuje się umysł, blokują się rozwiązania, jest presja i nic się nie dzieje. Proces inkubacji polega na tym, że my przestajemy świadomie o tym myśleć, dajemy sobie jakby luz, totalny odpust. I w trakcie, gdy my zajmujemy się czymś innym, nasza podświadomość cały czas tam sobie przetwarza, cały czas tam sobie działa. I jak my później po jakimś czasie tego wracamy, to pojawia się tak zwany wgląd, czyli pojawia się nagle odpowiedź, pomysł, rozwiązanie. Musi być uwaga skierowana na coś innego. Zupełnie jakby zapomnieć o tym temacie, w ogóle przestać o nim myśleć. To nie znaczy, że w naszej głowie przestanie się coś dziać, bo nasza podświadomość cały czas to przetwarza. Czasami jest tak, że idziemy pod prysznic, nagle jest tak, pomysł. Albo siedzi spać. Się w wannie, przychodzą dokładnie. Najlepsze pomysły. Eureka. Znamy to, prawda? Tak, tak. Dlatego się mówi, że trzeba się przespać z problemem. Wstaniemy rano, mamy inną perspektywę. Czyli im więcej pauz w życiu, tym lepsza odporność umysłu? Zdecydowanie tak. I tutaj warto zainteresować się jakimiś aktywnościami aktywnościami, które angażują na przykład nasze ciało, a nie nasz umysł. No to jak pauzujemy? Możemy pauzować poprzez ćwiczenia relaksacyjne. To są ćwiczenia, które polegają na napinaniu, rozluźnianiu mięśni, na wizualizacji i różnych takich innych rzeczach. Medytacja, która jest coraz bardziej popularna na Zachodzie, w Polsce również. Z mojej perspektywy jest najlepszym ćwiczeniem dla naszego umysłu. Joga, sztuki walki. Taniec, szczególnie dla pań, co tam sztuki walki. Wszystko to, co zwraca naszą uwagę w kierunku ciała i świadomości ciała, wtedy umysł odpoczywa sobie. Dokładnie. No a potem wracamy i znowu się wkręcamy. To tak warto żyć. Tak naprawdę im więcej odpoczynku, tym lepiej. Wielcy myśliciele, znani jako geniusze, wyjeżdżali na dłuższy czas, nawet na odosobnienie, gdzie odłączali się od tego świata, koncentrowali się na swojej pracy, na tym, żeby zrobić coś innego. Jeżeli my zmieniamy nasz sposób funkcjonowania każdego dnia, to nasz umysł też wchodzi na inne obroty. Pozwala nam wyrwać się z takiego stałego schematu, w którym my codziennie siedzimy. Ostatnio był taki eksperyment na Uniwersytecie w Seulu przeprowadzony. Temple Day. 30 studentów zabrano do świątyni buddyjskiej i przez 5 dni oni wykonywali to, co normalnie robią mnisi. Czyli jedli jedzenie jarskie, zajmowali się zwierzętami, medytowali, siedzieli w ciszy. Okazuje się, że po tygodniu u każdego z nich nastąpiła poprawa zdrowia i poprawa funkcjonowania układu nerwowego. To jest niesamowite. Jednoznaczne, prawda? Nie ma w ogóle co dyskutować. Tych badań jest dużo, dużo więcej. One są robione na całym świecie i praktycznie każda z nich pokazuje jednoznacznie, że medytacja wpływa na nasz mózg, wpływa na jakość naszego życia, na poziom szczęścia i jest to zdecydowanie praktyka, którą warto stosować. Lubisz ciszę? Siedzisz w ciszy? Tak, bardzo masz dużo. Takie dni, ostatnio nie, nic ostatnio nie robienia. Coraz więcej. To też. Ja też uważam, że musi być taka równowaga między tą zachłannością na życie, a tą ciszą, bo wszystko wskazuje na to, że aby odnosić sukcesy, aby zwyciężać w życiu, nawet ze sobą, z własnymi słabościami, to muszą przeważać w głowie i w sercu dobre myśli i dobre uczucia. A cisza i nic nie robienie to są dwa ważne klucze do zmiany. Właściwie powinniśmy znowu zagrać Kings of Convenience, ale już było. No to co teraz? To teraz o życiu będzie. Wracamy? O życiu. Wracamy do... Nie. Będzie nie. Stanisław Sojka. O życiu. No to świetnie. Grażyna Dobroń. Bardzo do dziękuję. Jutra. Dziękuję. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi.

Szuflandia. Szuflandia. To w Szuflandia to poniekąd hasło... Myślałam, że nie kop pana, bo się spocisz. Szuflandia to poniekąd hasło wywoławcze naszego dzisiejszego spotkania. A to za sprawą olbrzymiej skali Muzeum Śląskiego. Witam państwa serdecznie i dziś zapraszam do Katowic, gdzie między 21 a 24 dniem sierpnia odbędzie się festiwal Nowa Muzyka. Jak być może już państwo wiedzą, po 3 latach przerwy Przegląd wraca na swoje dawne miejsce, czyli na teren nowo wybudowanego Muzeum Śląskiego. Podziemnej, olbrzymiej, pięknej, białej przestrzeni, w której człowiek może się poczuć właśnie jak w Szuflandii, no bo kubatura muzeum jest tak olbrzymia, że widz czuje się w niej, jakby był po prostu pomniejszony w skali. W tym roku, drodzy państwo, odbędzie się w trakcie Nowej Muzyki jedyna taka sytuacja, kiedy to wszystkie wydarzenia festiwalowe, w tym również koncerty, odbędą się głęboko pod ziemią, jak i na górze, o czym informuje szef Nowej Muzyki Adam Godziek. Jesteśmy tuż po czwartkowym koncercie Tomasza Stańko z Marcinem Maseckim na poziomie -4 Nowego Muzeum Śląskiego. Także pierwszy raz dotknęliśmy tę przestrzenie. No i wszyscy jesteśmy zauroczeni, nie tylko my, publiczność, artyści, którzy już tam się pojawili. Bo w tym roku będzie jedyna okazja, żebyśmy tę przestrzenie mogli, może nie w całości, ale w dużej części wykorzystać, ponieważ w tej chwili muzeum jeszcze jakby jest gotowe, oddane, ale nie zatowarowane, tak brzydko mówiąc. I dopiero się to wydarzy po naszym festiwalu, więc w tej chwili jest to ogromny, przepiękny, piękny, pusty obiekt, przepiękny, naprawdę światowy. Myślę, że no, wycieczki przyjeżdżały do Katowic, żeby zobaczyć to muzeum. No i jakoś nam się udało przekonać właścicieli, że coraz więcej tych podziemnych pomieszczeń nam udostępniają, zaufali nam. Cieszy otwartość włodarzy Muzeum Śląskiego, tym bardziej, że przestrzeń jest wyjątkowo ekskluzywna i minimalistyczna. Ja co prawda widziałem ją tylko na zdjęciach, tak więc zacieram ręce na myśl o 9. edycji Nowej Muzyki, która w tym roku do pewnego momentu będzie się, tak jak wspomniałem, odbywała równocześnie. Pod ziemią, jak i na górze, mówi Adam Godziek. 4 sceny na górze, w nowych przestrzeniach muzeum i w tych jeszcze niewyremontowanych także się znajdą sceny. Oprócz głównej sceny, tak jak zeszłoroczna była, będzie drugi namiot, w którym w piątym będzie Little Big ze swoimi artystami. W sobotę będą różni artyści, jeszcze nie wszyscy są podani. 3. scena Rebel Music Academy, tak jak w zeszłym roku. I tam w piątek bardziej takie połamane rzeczy, w sobotę dobre niemieckie techno z Dixonem na czele. I 4. scena showcase'owa, tam będzie w piątek Hyperdub, a w sobotę jeszcze nie mogę powiedzieć, ale też będzie showcase. I to jakby się nie zmienia. Natomiast pod ziemią, tam na pewno zrobimy przynajmniej jedną regularną scenę muzyczną. Ona będzie funkcjonowała do 22, w sensie tam od 17:00 do 22 w piątek i w sobotę. Raczej później będziemy chcieli jakby już, żeby ludzie wyszli z podziemi i tą noc spędzili na powierzchni. Jednak zanim dobrniemy do godziny 22, niektórzy z państwa będą mogli uczestniczyć w kilku przedsięwzięciach właśnie pod ziemią. Jak sądzę, z kilku powodów będzie to wyjątkowo ekskluzywny czas. Po pierwsze, będzie ograniczona ilość publiczności, tam będzie kilkaset osób, nie więcej, także to ludzie będą wchodzić, wychodzić, jakoś to będzie tak mądrze poukładane, to już nasza ochrona nad tym myśli. Także to z jednej strony będzie ekskluzywne, bo to będzie kameralna rzecz. Z drugiej strony to, co tam pokażemy, będzie raczej bardziej eksperymentalna muzyka, często może to być klasyczna muzyka, akustyczna muzyka. Bo to nie są przestrzenia, żebyśmy tam walili bitami głośno, bo to nie o to chodzi, zresztą nie nadaje się też do tego typu wydarzeń, one będą zresztą na innych scenach, więc po co. Oprócz tej części muzycznej też się pojawią rzeczy towarzyszące festiwalowi, czyli na pewno na warsztaty muzyczne. Mówiłeś o warsztatach Abletona, to jest ciekawostka pewnie dla wielu osób, które tworzą muzykę. Tak, i to lada moment ogłosimy, to już jest wszystko jakby poukładane, dogadane, współpracujemy tu jakby ze stroną niemiecką w tym projekcie. Lada moment to już jakby będzie ogłoszone, żeby zainteresowani mogli odpowiednio wcześniej się tam zgłaszać i będą warsztaty takie czysto praktyczne, jak i teoretyczne. I one się odbędą na przykład w bardzo pięknej takiej sali audytoryjnej, która też się znajduje tam w podziemiach muzeum. No i tam chcemy też pokazać jakąś sztukę, jakieś multimedia, może tam będą jakieś filmy wyświetlane, krótkometrażowe. Zobaczymy. To tego typu rzeczy też są powoli zamykane. Myślę, że w ciągu najbliższych 1,5 miesiąca, czyli do lipca, podamy cały program festiwalu, łącznie z tymi wszystkimi niemuzycznymi akcjami. Wszystkie informacje na bieżąco podawane są na stronie festiwalnowamuzyka.pl. Proszę również nasłuchiwać programu alternatywnego Radiowego Domu Kultury, no i kolejnych wydań potrójnego pasma przenoszenia. Z pewnością za jakiś czas w naszych audycjach będziemy mieli również dla państwa bilety i karnety. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Tak się ciągle zastanawiałem, czy zadać ci to pytanie, bo ten utwór, który zaprezentujemy, nosi tytuł Hitch. Można nie znam tego słowa. Może można by to przetłumaczyć, nie wiem, samogon, bimber. O takim trunku... Nie wiem, czy mnie zapraszasz gdzieś, czy zastanawiałeś? Przyznam szczerze, że ja to nigdy nie... Może raz eksperymentowałem z takim trunkiem, bo to zawsze strasznie głowa boli na drugi dzień. Ja mam ochotę powiedzieć, że codziennie rano do śniadania, żeby zobaczyć twoją minę po prostu, ale... No dobrze. Udało się. Ale dzisiaj śniadanie już zjadłaś. Tak. Okej. Okay. Pana warunki głosowe pomaga bardzo. Paolo Nutini mi kiedyś powiedział, jak miałam okazję z nim rozmawiać, że właśnie to alkohol bardzo mu pomógł w rozwoju tego niesamowitego głosu. No oczywiście, że tak. Do tego jeszcze dołóżmy bigosik, który prawdopodobnie również dobrze wpływa na głos. Się obniża się. Początek naszego spotkania to oczywiście Maciej Zębat. Ten to dopiero miał głos. O Macieju Zębatym dużo, dużo będziemy opowiadać w najbliższy piątek. Ale teraz nie Maciej Zębaty. Ale teraz nie Maciej Zębaty, a Kelly z płyty Food, wydanej dla wytwórni Ninja Tune. Ta artystka wystąpi na 9. edycji Nowej Muzyki. Kelis. Pojawi się ta artystka na tegorocznym festiwalu Nowa Muzyka. A my wróćmy do utworów z lat 90. To oczywiście Beastie Boys z 98 roku, piosenka Intergalactic. Nie wiem, czy państwo już słyszeli, że w sobotę 17 maja przyjmujemy gości przy Myśliwieckiej. Gości, czyli państwa oczywiście, od 10 do 18, dzień otwarty w Trójce. Nowa, poszerzona trasa wycieczki, Izba Pamięci i szereg innych atrakcji. Zapraszamy serdecznie w najbliższą sobotę, tak jak mówiłam, od 10 do 18. To Skubas ze swojej debiutanckiej pierwszej solowej płyty Wilcze Łyko. Skubas pojawi się na festiwalu Orange Warsaw Festival. A my już się żegnamy, bo to już prawie wszystko do południa. Anna Regulska, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. A przed nami jeszcze kolejny odcinek powieści. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Odcinek 14. Boarding. Piotr patrzy w okno, za którym rysuje się ogromna tarcza księżyca, cała żółta. A potem znowu na Romę. Dlaczego cię nie było, pyta. No, przepraszam, musiałam wyjść. Mężczyzna ma wrażenie, że słyszy to powtórnie, z tą samą zaskakującą kropką na końcu, gdy przecież należy mu się przynajmniej jedno zdanie wyjaśnienia. Bo taka historia. Bardzo chciał poznać Marka z Romą, więc namówił kumpla, żeby zrobili sobie przerwę w pracy. Wsiedli razem do samochodu i w drogę. Ale wtedy akurat nie zastali starszej pani. Wizyta była niezapowiedziana, zdarza się. Tylko że Marek, jak to Marek, zajął się znajomą przyjaciela naukowo. Zaczął buszować w internecie w poszukiwaniu informacji na jej temat i nazajutrz usiadł do wspólnego śniadania z dziwną miną. Słuchaj, powiedział, głupia historia, ale ktoś cię chyba nabiera. Mówiłeś, że ona się nazywa Roma Neufahrt, tak? No, to ona nie żyje. Piotr wzruszył ramionami, wrzucił naczynia do zmywarki i pojechał znowu do niej. Otworzyła mu i spędzili miłe przedpołudnie. A Marek nazajutrz zaczął znowu mu klarować. Słuchaj, znalazłem nekrolog i zdjęcie. Strona nazywa się kupamięci.org. Ona nie żyje. I to od dawna. Pokażę ci. Ale akurat była jakaś awaria serwera, nie mogli uzyskać połączenia z siecią. Marek musiał zadzwonić do firmy, która dostarczała im sygnał. Tak nie może być. Uniemożliwiacie mi pracę, mówił do słuchawki nieswoim głosem. Wysokim, agresywnym. Nie dawało się tego słuchać. Krzyki Marka niosły się po całej wieży. A przecież nigdy nie był nerwowy. Wezbrała w nim jakaś inna osoba? Podmieniono go na kogoś innego? Więc Piotr pojechał znowu do Romy i wyjaśnił, że chce jej przedstawić przyjaciela, ale nie przeszło mu przez gardło, że z przyjacielem coś się złego dzieje, jakby się wściekł, a do tego nie wierzy w jej aktualne istnienie, natomiast wierzy w jej śmierć. To byłaby kiepska rekomendacja. Umówili się na niedzielę i rzeczywiście przyjechał wtedy z Markiem jeszcze raz. Już znowu spokojnym, za to uśmiechającym się ironicznie. Nie wiadomo, co gorsze, rozdrażnienie czy taka mina. I ona powtórnie im nie otworzyła. Jakby istniała wyłącznie dla Piotra. Jakby naprawdę ją wymyślił, ale nie dość skutecznie, nie dość intensywnie, by zjawiła się przed oczami innego człowieka. Teraz pytają, dlaczego cię nie było. Już po raz trzeci zadaje to pytanie, a ona patrzy na niego z uśmiechem, który zaczyna go denerwować. Przecież tak się nie robi. Jeśli nie ma ochoty spotykać nikogo poza nim samym, wystarczy powiedzieć. On i tak zgodzi się na wszystko. Zbyt lubi te godziny spędzane razem, snujące się nieśpiesznie. Ale Roma powtarza jedynie, choć niemożliwe, żeby nie umiała niczego innego wymyślić. No, przepraszam. Musiałam wyjść. A to żadne wyjaśnienie. Nie było mnie, bo mnie nie było. Ignotum per ignotum. Ach, mój pan od łaciny. Kobieta uśmiecha się jeszcze promienniej i kładzie rękę na jego dłoni. Teraz dopiero czuje, jak bardzo jest napięty, aż iskra przeskakuje między ich palcami. A przecież on nie wyjaśni jej, skąd to zdenerwowanie, bo nie ma na to słów. Dlaczego chodzi mu o coś więcej niż o spotkanie, które się nie odbyło? No cóż, to się zdarza. Nie powie na głos, że jego problemem stało się tymczasem odepchnięcie niemożliwego. Zepchnięcie niemożliwego z powrotem tam, gdzie jego miejsce. W niemożliwość, z której zaczęło niebezpiecznie wyłazić. Posłuchaj, szepcze Roma. Zagram ci na pianinie. Ale tu nie ma pianina, trzeźwo odpowiada Piotr. Jest, tylko nie widziałeś, bo trzymam je w kuchni. Posłusznie idzie za nią. Rzeczywiście, między lodówką a pomalowanym na biało krzesłem, pod którym jest kosz na śmieci, znajduje się pianino. Roma siada przy klawiaturze, ale krzywi się i zaraz wstaje. Mam do ciebie prośbę. Czy możesz najpierw wymasować mi plecy? Tak mnie bolą. Staje przodem do okna, ogląda się na niego z zalotnym uśmiechem, obnaża ramiona. Przecież sąsiedzi ją zobaczą, zobaczą ich oboje. Tymczasem Roma rozpina bluzkę do końca. Bluzka opada na podłogę. Plecy Romy są fioletowe, miejscami zupełnie czarne, z przyklejonymi do nich gdzieniegdzie zbutwiałymi liśćmi. Piotr szarpnął się, usiadł na łóżku. Co za koszmarny sen. Ale jeszcze się nie obudził całkiem, bo zdawało mu się przez sekundę, że ciemność wokół pełna jest przyczajonych kształtów, zwinnych stworów, które za chwilę skoczą mu do gardła. Zapalił lampkę. Minęło. Przyłożył ucho do ściany przy łóżku i wstrzymał oddech. Z tamtej strony dobiegało nieśpieszne pochrapywanie Marka. Postawił stopy na podłodze i spojrzał na stolik, gdzie co wieczór kładł od kilku dni kartkę i długopis. Już sięgał, żeby zanotować, co mu się przyśniło, obezwładnić zmorę układaniem poprawnych zdań, ale uświadomił sobie, że jedno z nich musiałoby brzmieć: Roma nie żyje. I poczuł lęk. Przecież nie wierzył w magię. Ale kobieta miała naprawdę dużo lat. W takim wieku życie jest kruche. To noc. Nie myślę normalnie, szepnął. W dodatku, ogarniając stopniowo rzeczywistość i moszcząc się na nowo we własnym ciele, zdał sobie sprawę, że obudził się tyleż przerażony, ile podniecony. Na jej uśmiech, zalotny gest zdejmowania bluzki, jego ciało zareagowało prawidłowo. We śnie wydawała się zresztą młodsza. Trochę. Chyba. Uspokajał się powoli. Wyrównywał oddech i stanowczo już nie myślał o tamtej scenie w kuchni. Zabronił sobie myślenia o niej. Idiotyczne, mruknął. Od 3 lat nie spałem z kobietą. Co ja mówię? Nie od 3, tylko od 5. Bo przecież z Bożeną w ostatnim okresie też nic nie było. I zaczynam już napastować staruszki. Co prawda we śnie tylko. Przynajmniej jak dotąd. Roześmiał się cicho. No już. Napięcie ustępowało. Gasł lęk. Powieki zaczęły mu znowu ciążyć. Ostatnią trzeźwą decyzją było wybranie innej pozycji na łóżku, gdyż wyczytał kiedyś, że treść marzeń sennych jest ściśle związana z układem ciała. Przewracasz się na drugi bok i nie ma możliwości, żeby przywidziało ci się to samo. No, chyba że masz poważny kłopot. Ale on, szczęśliwie, od momentu zamieszkania w wieży nie miał żadnych kłopotów. Nie był ich wart. I niech tak zostanie. Dobranoc, szepnął do siebie. A może do kogoś, kto mógłby mu towarzyszyć? Tylko kto by to był? Stanowczym ruchem zgasił światło. Przejrzysty, bezcielesny. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi.